Inwestycja w naszą przyszłość. Rządowy program Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju. Solidarni zwyciężymy. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, środa, 15 lipca, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Po weselu w Małopolskiej Nawojowej rośnie liczba przypadków koronawirusa. Zakażonych jest już ponad 150 osób. Prokuratura wyjaśnia, jak doszło do wczorajszego wypadku w Mierzynie na Pomorzu. Autobus wjechał tam w drzewo, zginęły 3 osoby. Koncern Apple nie musi płacić 13 miliardów euro. Komisja Europejska przegrała sądowy spór. Rozrasta się ognisko koronawirusa po weselu w Nawojowej w Małopolsce. Zakażonych jest już ponad 150 osób, a blisko 1000 objęto kwarantanną. To najpoważniejsze ognisko koronawirusa w województwie. Na weselu bawiło się około 100 osób. W tej chwili z tego ogniska zakażonych mamy 151 osób, w hospitalizacji 19, w izolacji przebywa 132 osoby, a w kwarantannie 983. Chcielibyśmy powiedzieć, że ognisko się wygasza, ale niestety jeszcze nie. Dochodzą nam nowe osoby i jeszcze do wygaszenia ogniska daleko, ale jest, mamy nadzieję, już opanowane. Mówiła Dominika Łatak-Glonek z małopolskiego sanepidu. Łącznie od początku pandemii w Polsce zachorowało blisko 39 tysięcy osób. Prawie 1600 zmarło, a 28,5 tysiąca wyzdrowiało. Dwie trójki, jeśli chodzi o inflację. W czerwcu była na poziomie 3,3%. Tak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. W maju to było 2,9%. Dzisiejsze dane są zgodne z wcześniejszym, tak zwanym szybkim szacunkiem. Na polach pod Grunwaldem trwają obchody 610. rocznicy bitwy. Symbole budują politykę, historię i relacje. Dlatego tak ważna jest tutaj obecność prezydenta i premiera Republiki Litewskiej, mówił prezydent Andrzej Duda. Niech ona będzie w tą 610. rocznicę wspólnej walki znakiem tego, że dzisiaj Polska i Litwa już bez mieczy, ale w przyjaźni współtworzą razem Europę, Sojusz Północnoatlantycki, rozwijający się świat. Na obchodach upamiętniających bitwę oprócz głów państw i premierów jest także wielki mistrz zakonu Szpitala Najświętszej Marii i Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie, Frank Bayard. Ruszyło śledztwo po wczorajszym wypadku autobusu w Mierzynie na Pomorzu. W wypadku, przypomnijmy, zginęły 3 osoby, a 6 zostało rannych. Autobus najpierw otarł się o osobówkę, a później wjechał w drzewo. W tej chwili nie jesteśmy w stanie wskazać, co było przyczyną tej katastrofy. W tym zakresie będziemy musieli uzyskać opinię biegłych. Oba pojazdy uczestniczące w tym zdarzeniu zostały zabezpieczone do dalszych badań oraz do wydania przez biegłego opinii co do stanów technicznych. Tak jak w każdym tego typu przypadku będą również zabezpieczane dokumenty dotyczące autobusu, do kwestii związanych z przeglądami technicznymi. To Grażyna Wawryniuk z prokuratury. Obaj kierowcy byli trzeźwi. Pobrano im krew do badań. Firma Apple wygrywa sądowy spór z Komisją Europejską. Unijny sąd unieważnił decyzję Brukseli, zgodnie z którą koncern miał zapłacić Irlandii 13 miliardów euro. Ta sprawa sięga 2016 roku. Komisja informowała wtedy, że Irlandia, gdzie Apple ma swoją europejską siedzibę, pozwoliła firmie na płacenie przez wiele lat niższych podatków w porównaniu z innymi firmami, a to, jak oceniała Bruksela, było zabronioną pomocą publiczną i nakazała irlandzkim władzom odzyskanie 13 miliardów euro zaległych podatków. Amerykański koncern nie zgodził się z tym, złożył skargę do Luksemburga i sąd Unii Europejskiej przyznał mu rację, stwierdzając nieważność decyzji komisji. Sędziowie uznali, że komisji nie udało się wykazać w oparciu o przepisy prawa, że Apple korzystało z preferencyjnego traktowania, które stanowiło niedozwoloną unijnymi traktatami pomoc państwa. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Policjanci z Hesji w Niemczech powiązani z neonazistami. Ich komendant podał się do dymisji po tym, jak z policji wyciekły dane osobowe lewicowej posłanki, która zaczęła dostawać pogróżki. Szczegóły zna Piotr Jaszkowiak, który jest ze mną w studiu. Witaj. Dzień dobry. Czy wiadomo, kto i jak zdobył jej adres? Wszystkie ślady wskazują na organizację, która kryje się pod skrótem NSU, co oznacza Podziemie Narodowo-Socjalistyczne. To terroryści odpowiedzialni za serię zamachów bombowych i morderstw popełnionych na działaczach lewicy i aktywistach działających na rzecz imigrantów. Ktoś wyszukał dane deputowanej Janiny Wissler w policyjnym komputerze. Niedługo później zaczęła otrzymywać listy z pogróżkami. Zdarzyło się to nie pierwszy raz. Wcześniej wyciekły dane artystki kabaretowej i prawniczki, obu tureckiego pochodzenia. W końcu szef heskiej policji musiał podać się do dymisji. No właśnie, to nie pierwszy przypadek powiązań funkcjonariuszy niemieckich służb z ekstremistami. To prawda. W lutym do aresztu trafił policjant należący do grupy planującej zabójstwa ludzi lewicy i wywołującej wywołanie wojny domowej. W czerwcu dowództwo armii rozwiązało jednostkę komandosów ze względu na podejrzenia wobec jej żołnierzy. Niemiecki kontrwywiad szacuje, że w szeregach Bundeswehry jest około 600 osób związanych z neonazistami. To był Piotr Jaszkowiak i na tej relacji kończymy ten serwis Trójki. Następny za niecałą godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na termometrach teraz przeważnie od 22 do 24 stopni, cieplej w Gdańsku nawet do 26, chłodniej w Zakopanem do 18, bo południe pogodne na wschodzie. Na zachodzie i w centrum więcej chmur, przelotne opady deszczu. Na zachodzie mogą się też pojawić burze z gradem i porywistym wiatrem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Euro. Wielorabaty na letnie klimaty. Drugi produkt 22%, trzeci 44% lub czwarty aż 77% taniej. A piąty produkt nawet za złotówkę. Na przykład lodówka Amika No Frost 1,80 m, klasa A++. W promocji nawet za złotówkę. I do 50 rat 0%, RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Łapią mnie skurcze, więc kupuję jakiś magnez. Przydałby ci jeszcze potas, a jak magnez, to i witamina B6. Suplement diety Neomax Skurcz zawiera nie tylko magnez, ale i te inne potrzebne składniki. Masz rację, biorę Neomax Skurcz. Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflowarm. Chcesz świadomie kupować produkty spożywcze, które powstały na bazie krajowych surowców? Czy jest dla Ciebie ważne, skąd pochodzą składniki i gdzie powstał dany produkt? Jeśli tak, to podczas codziennych zakupów patrz uważnie na informacje zawarte na opakowaniach i etykietach. Biało-czerwone oznaczenie produkt polski to gwarancja, że produkt pochodzi z Polski i do jego wytworzenia użyto dostępnych polskich surowców. Znasz pochodzenie produktów? Kupujesz świadomie. Produkt polski. Kampania realizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Słyszysz, Barbara? No. Nasza piosenka brzmi pierwszy raz. Kupiliśmy smartfony z super aparatami na wielkiej wyprzedaży w Media Expert, Marian. Ciekawe, co teraz mają. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Asus, grafika Nvidia GeForce GTX. Teraz taniej o 600 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Agnieszka Łukasiewicz, Dariusz Pieruk i Łukasz Szwed. Zapraszamy na spotkanie z panem Sułkiem. Pan Sułek chodzi nerwowo po pokoju. Prawdopodobnie chodzi bez celu, do tego w ręku trzyma jakąś podejrzaną pałę. To bezmyślne chodzenie irytuje panią Elizę, zwłaszcza, że pan Sułek nie pozwala jej wyjść z domu. Czyżby pani Eliza stała się zakładnikiem pana Sułka? Posłuchajcie państwo sami. Kocham pana, panie Sułku. Odcinek 284. Panie Sułku! Co? Co pan robi, jeżeli można wiedzieć? Ja? Och, zawsze pan pyta, jakby tutaj jeszcze poza panem ktoś był. Pan! Chodzę sobie po prostu po pokoju. A co, nie wolno? Wolno, wolno. A czy ja mówię, że nie wolno? Nie mówi pani. No sam pan widzi. Niemniej jednak interesuje mnie, dlaczego pan tak chodzi po tym pokoju i chodzi. W tej z powrotem, można powiedzieć. Można powiedzieć. I w dodatku trzyma pan z tyłu za plecami jakiś patyk. To nie patyk. A co? Pała. Ale jakby z patyka. No, nie kłóćmy się o drobiazgi. Z jakiego patyka? Z kija. No to z kija. A nie z patyka. I jeszcze raz proszę, nie kłóćmy się o byle co. To o co się mamy kłócić? Najlepiej o nic. A dlaczego o nic? Jak można się pokłócić o nic? Co pani wygaduje? Oj, w ogóle nie chciałam o tym z panem rozmawiać. A o czym? Proszę bardzo. Muszę się przyznać, że to pana chodzenie po pokoju, no, trochę mnie drażni. A dlaczego? Co ja takiego robię? No właśnie to. Gdyby pan to porobił jakiś czas i przestał, zgoda. Ale przecież pan to robi od rana i nie przestaje. I to właśnie mnie irytuje. I w dodatku mimo woli wodzę za panem wzrokiem, w związku z tym kręcę szyją, która mnie oczywiście boli. Nie musi pani tak kręcić, to pani każe. To niech pan spróbuje siedzieć i nie kręcić szyją, kiedy po pokoju w tej z powrotem ktoś uparcie chodzi i chodzi. Myśli pan, że to takie łatwe? No pewnie. Ja bym nie kręcił. A ja kręcę. Taka już widocznie jestem. Nie moja wina. Pana, bo to pan chodzi, a nie ja. No rozumiem, że widzowie kręcą głowami podczas meczu tenisa albo ping-ponga, ale tak? No i po co to pani? Niech mnie pan nie denerwuje. Sama niech się pani nie denerwuje. Nie, wyjdę. Jak mamę kocham, wyjdę z domu. Akurat. Wyjdę, bo szaleję. Ja pani wyjdę. Co? Myśli pan, że będę pana pytać? Nie, ale ja mam klucz. Od drzwi? Od drzwi. To przez okno wyjdę. Zabiłem gwoździami. Okno? Okno. Już wiem. Pan się bawi w więzienie. Udaje pan w najlepsze więziennego strażnika. A ja jestem więźniarką, tak? Nie. A jak? Wręcz przeciwnie. Niestety, pani Elizo, tak się składa, że według mojej opinii potrzebuje pani ochrony. Ja? Ochrony? Ochrony. Chyba tylko przed panem, panie Sumku, kochany. Dzieje. Ochrony, coś podobnego. A pan to niby, kim pan jest aktualnie? Aktualnie? No. Ochroniarzem. Aha. Wreszcie to do pani doszło. Lepiej późno niż nigdy. Co się pani tak cieszy? Cicho. No bo to nawet przyjemne. Co? Cicho. Być chronioną przez mężczyznę. Czyli przez kogo w tym wypadku? No przez pana. Przez pana, panie Sułku, jedyny. Cicho. Miło jest siedzieć sobie na brzegu łóżka i wiedzieć, że nic się nie może stać, bo czuwa nad tym ukochany mężczyzna. Tylko nie mężczyzna. A kto? Ochroniarz. No, na jedno wychodzi. Ochroniarz. Och, jakie to męskie zajęcie. Bardzo pan znowu urósł w moich oczach, panie Sułku. No to ile teraz mam wzrostu jako ochroniarz? No nie wiem, no może w rzeczywistości tyle samo, co przedtem, ale wydaje mi się pan wyższy i jeszcze przystojniejszy. Jeszcze? Jeszcze. Słowo daję. I jeszcze jakiś taki mądrzejszy? A co ma z tym wspólnego intelekt? Nic. Oj, bo pana za chwilę pocałuję. Ja pani pocałuję cicho. Wstanę, podejdę i pocałuję. O mamo, nie wytrzymam. Niech pani siedzi. Jak pani dobrze? No jest mi bardzo dobrze. A chciała pani wychodzić? No tak. Głupia byłam. Teraz to ja stąd długo nie wyjdę, mój ochroniarzu. Cicho. Niby nic mi nie zagraża, jednak sama świadomość, że jestem ochraniana, jest bardzo, ale to bardzo przyjemne. A to nie dla pani przyjemności, ochraniam. Wiem. Sam pan też ma z tego frajdę. Jest pan przecież nie byle kim. No oczywiście. I mimo, że według wszelkich znaków na ziemi i niebie pan się de facto nie naraża, to jednak z racji funkcji samej w sobie naraża się pan i to bardzo. Bardzo się narażam? Na co? Na niebezpieczeństwo. Na jakie niebezpieczeństwo znowu? No czy ja wiem, no na każde, na jakie naraża się ochroniasz. Ochroniasz ochrania? A nie naraża się cicho? Co mi pani wyjeżdża z tym narażaniem? No myślałam, że pan o tym wie. To ja wiem, to co wiem. No to też prawda. I mam swój... Honor? Nie, mam swój... Kij? Nie. Rozum! A skąd to ja mam swój cennik? Cennik? Cennik, cennik! A co pani myślała? Że za darmo panią od 3 godzin z hakiem ochraniam? To jeszcze panu za to płacą? Płacą, płacą. Kto? Pani. Przecież ja panu nie płacę. Właśnie o tym chciałem z panią pomówić. Bo jednak za ochronę się należy. Nie zamawiałam żadnej ochrony. Nie? No pewnie, że nie. Sam pan chciał ochraniać, bez żadnej umowy. To teraz niech pan sam sobie zapłaci. Dobrze, to mnie wszystko jedno, sam sobie zapłacę. Ale czym? No nie wiem, a co mnie to obchodzi? A może pani pożyczy? Panu? Nigdy. Nie, no ostatni raz. A zawsze pan tak mówi. No do tyle się nachodziłem, no, na ochroniałem, no, narażałem. Niech pan przestanie, bo znowu zrobi mi się pana żal. No, ochroniarzowi pani nie pożyczy, pani Elizo szanowna. No dobra, pożyczę, no. Ach. No pana nie ma rady. Cicho. Tymczasem gajowy Marucha wyglądał od soboty za krzaka, chroniąc młodniaka. Do usłyszenia. Minęła godzina 13:16. Zapraszamy zatem na powtórkę z rozrywki. Dziś porozmawiamy o zazdrości, ale zanim przejdziemy do tematu dzisiejszej audycji, powinniśmy podnieść sobie nieco nastrój. Do tego właśnie służy piosenka na podniesienie nastroju, jak sama nazwa wskazuje, Ewa Bem, Żyj kolorowo. Spotykaj swój kolejny świt, by szybko dzień pechowy minął, nabijaj mu swingowy rytm. Ta bardzo przenikliwa myśl. Ta barwę twoim dniom, więc już od dziś do przodu żyj. Żyj kolorowo, marzenia najbarwniejsze miej. Do przodu żyj, a daję słowo, napotkasz mnie na drodze swej. A ja już o to się postaram ze wszystkich sił. Byś kolorowo żył, byś kolorowo żył. Przyznasz mi, że przeżyć warto tak, choć parę chwil, by życie miało wdzięk, by życie miało styl, by życie się z myślą zaczęło rymować upartą, że warto właśnie tak żyć, kolorowo żyć. Zazdrość to uczucie, które najbardziej doskwiera, kiedy jesteśmy zakochani, dlatego Jacek Fedorowicz w poradach sercowych opowie za chwilę, w jaki sposób radzić sobie z zazdrością u siebie i u innych. Porady sercowe. Głos ma kolega kierownik.

To nie stryjek. To jestem ja. Żegnaj. Na zawsze. Do jutra, kochany. Puchumorny. Raz poszedł na dziady i już, cytuję. Gustaw się znalazł. Czyżby to był ten stryjek, który zamienił siekierkę? Flora i Gustaw, sketch pod tytułem Zazdrość, autorstwa Henryka Bardijewskiego w wykonaniu Ireny Kwiatkowskiej i Edmunda Fidlera. A przed nami Barbara Kraftówna i Bronisław Pawlik w piosence Ach, ten lęk. Bo lęk też często towarzyszy zazdrości. To oczywiście piosenka Kabaretu Starszych Panów. Żeński lęk tam obładnie, przez twój wdzięk męski wdzięk niech przepadnie. Z twoich żył, do mych żył, przelej burzę, nie mam sił, nie mam sił bać się dłużej. Ach, ach, ach, ach, ona nie ma sił. Nieś mnie gdzieś albo weź i na miejscu uczyń to Waterloo, mój zwycięzco. A bez nas, proszę was, się nie śmiejcie, inny czas, proszę was, inny czas. A wy z nas, proszę was, się nie śmiejcie, proszę was, inny czas, zrozumiecie. W czynu stal nim uderzę. Jakiś żal, że w nie żal, za czym wierzę. Może za listwych panieńskim pąsem, który na zawsze ja z nich już strącę. On go strąci. No i to właśnie to tak mnie cofa. Żem ja profan. Lecz wy z nas, proszę was, się nie śmiejcie, inny czas, proszę was, inny czas. Lecz wy z nas, proszę was, się nie śmiejcie, proszę was, inny czas, zrozumiecie. Tyle co Bóg miły, Bóg to katorga. Ciężki próg to dla nóg naszych czworga. Lżejszym go czyni to minimalnie, że przekroczy się chociaż legalnie. Ciężki próg. Lecz choć rzeczy te nie idą prosto, nikt nie przeczy, że będzie potomstwo. Więc wy z nas, proszę was, się nie śmiejcie, inny czas, proszę was, inny czas. Więc wy z nas, proszę was, się nie śmiejcie, proszę was, inny czas, zrozumiecie. Dialogi na cztery nogi. Hola, przyjacielu, co tam wyczyniasz? A tak sobie siedzę równiutko. Siedzisz? Tak. Tylko? Nie, no nie tylko. Tak, gibam jeszcze nogami. Aha, aha, nogami gibasz, gibam. Tak? A co myślisz, jak tak siedzisz i nogami gibasz? No, więc jak tak siedzę i nogami gibam, no, tak, to nic nie myślę. A nic? No, nic poważnego. A co niepoważnego myślisz? I tam takie... Jakie tam dyrdy mały? No, no proszę, proszę. A może jednak powiesz? No, to myślę sobie takie dyrdy małki, że proszę ciebie, na przykład, jak pada deszcz, ta, nie? A ziemia się kręci, to ten deszcz nigdy nie spadnie tam, gdzie miał, tylko trochę dalej. Aha, ta. I to ciekawe zagadnienie ta zaprząta bez reszty twoje myślenie, tak? Tak, no więc obecnie tak, tak. No tak. Tego się właśnie obawiałem. Nie posuwasz się naprzód, stoisz w miejscu, a jak ktoś stoi, ten się cofa. Rozumiesz? Tak. A kto się cofa? Ty. Ja, tak. A jak ja się cofam, to co? To zostajesz w tyle. A co za tym idzie? A więc nie jestem ostatni. Dlaczego? No bo powiedziałeś, coś za tym idzie, to znaczy za mną. Tak? Milcz, prostaku. To może ja coś przepiorę przez ten czas? Ja ci zaraz zrobię pranie. 75? 75. Najkrótsza rzeka na świecie? Paproszka. Data bitwy? 1632. Dowolne imię męskie na literę O. Edwin. Gdzie? Tam. Tam. A? Aha. Teraz i ja słyszę. Co? Tam, tam. Gdzie? Tam. Tam musi być wioska. Spróbujemy do niej dotrzeć. Ciekawe, jak nas przyjmą. Wyglądasz jak misjonarz. No teraz, chcesz przyzdobyć, że jestem zniewieściały? A nie, nie, misjonarz, tylko misjonarz, taka kaznodzieja. W razie czego? Ta. To damy im paciorki. A skąd my weźmiemy paciorki? Zmówimy. A, no, to naprzód. Naprzód. Naprzód. Naprzód. Gdzie idziesz? No, powiedziałeś naprzód. Naprzód się namówimy, co powiemy w tej wiosce. No, tak. Idziemy, przecież musimy coś powiedzieć. No. Powiemy? Tak. Że tak, że ty jesteś misjonarz? Tak. A ja na przykład jestem z PZU, od szkód żywiołowych. A myślisz, że oni są ubezpieczeni? Na pewno, przecież to dzikusy. Najważniejsze, żeby powiedzieli, gdzie jest złoto. Tak, nie bój nic, nie bój nic, już ja ich przycisnę, tych negusów. A co im powiesz? A powiem tak. Zdarzył się wypadek, bardzo nieprzyjemny. Aha. Wypadła mnie blomba, jak nas te krokodyle po tej rzece ganiały. I potrzebny mi jest kawałeczek złota, drobinkę, około, więcej nie, żeby jakoś zapchać tę dziurkę, nie? Tak? No. To oni na pewno pokażą, gdzie to leży. A jak oni pójdą spać, to my cap i zapchamy sobie wszystkie dziury. I w nogi. W nogi nie. Dlaczego? Bo będzie uwierało, jak będziemy uciekać. Cicho. To już blisko. Tylko odważnie. O! Są negusy. Ognisko palą. Pióra sobie powtykali i wigibusy robią. Ach, tylko spokojnie. Spokojnie i bez gwałtownych ruchów. Wyłazimy na polany. Hello, chłopcy! Hello, hello. Tańcz ta, nie przerywaj ta sobie. Więc jest taka mała sprawka do was. Który tu kierownik, czy sołtys, jak to tam u was? Co? Ty dawaj ten samouczek. Proszę. A kuli kubala! Tego! Dobrze mówię, nie? Juchę, chłopamaki! Mówi, że tego, że o co chodzi, prosimy do środka i tak dalej. Pytaj go złoto, złoto. Dawa. Delikate esy. Mówią. Blomba up. Ein, zwei, tego. Cholernie ciemno, nie mogę nic przeczytać. One żyta. Nie, pardon. One moment. Podejdę bliżej ognia. Dara, czekaj. Umba kluba. Coś kręcicie. Nie, to nie to. Gli, coś mnie u was oblazło. Czy to gryzie? Nie, to też nie. No gdzie o tym złocie jest? Juga, kłopamaki, bis. Powiedział, czekaj, aha. Powiedział, że znowu, prawda? Cholera, nie ma tego, co on powiedział. Co tu zrobić, czekaj. O! Spytam tego czarnego, co tam stoi. Dobra? Blue? Co? O co panu chodzi? Karta wstępu jest? Proszę przychodzi, proszę. Uwaga, tam jest kabel od mikrofonu. Tak, nie zasłaniać reflektorów. Przychodzić, proszę pana, przychodzić. Przychodzić, no proszę bardzo, no. Glu. Przyjacielu, jestem bliski straszliwej prawdy. No, trafiliśmy znowu na festiwal. Niemożliwe. Możliwe. No przecież pojechaliśmy tak daleko. Okrętem. Samolotem. Pociągiem. Autobusem. Tandemem. Rikszą. Budą. Piechotą. I na wierbłądzie i szliśmy dni i noce. Kurz i głusz. Liany i paprocie. Agitatory. Aligatory i krokodyle. Ludzka stopa nie stąpnęła. Ludzka tam. Ręka nie stąpnęła tam. Miało być złoto? Miały być odkrycia jakieś. A tymczasem co? Tymczasem znowu festiwal. Nie! Nie! Przyjacielu, co robisz? No tak, sobie siedzę i gibam sobie nogami. A myślisz coś? No, myślę. A co myślisz? Nie, tam takie tam dyrdy małe. Dyrdy małe, a jakie? Tak sobie myślę, takie dyrdy małe, na przykład jakbym miał duży K. kawał słuchu i nie mniejszy kawałek głosu, to jak gdybym miał te dwa kawałki, to mógłbym się zapisać na taki festiwal jaki. O, festiwal piosenki, tak? Nie, festiwal filmowy. No, a co to ma wspólnego? Śpiewałbym w nocnym klubie festiwalowym. To byli dwaj nieco młodsi panowie, dysponujący, dodam, czterema nogami w sumie. Czyli Janusz Kofta i Stefan Friedman, dialogi na cztery nogi. 15 lipca to data śmierci Marka Motasa. Odszedł od nas w 2007 roku, a my usłyszymy jego znakomitą piosenkę, bo Marek Motas również śpiewał piosenkę pod tytułem Plaża. Kocham cię lato, bo święcie wierzę, że ktoś tam pracuje, a ja sobie leżę na plaży w samym berecie. Derma się jara w ultrafiolecie. Obok się piecze obleśny typ, to chyba kierownik smażalni ryb. Leżę bez sensu, w słońcu się prażę, zatarły kontury me tatuaże. Krzyczą dilerzy kiszonych ogórków, ludzie kupują mewy na sznurku. Morze, słone morze, wodorosty, wędzone węgorze, halibuty, szproty i plądry. Leżę na słońcu, skóra mnie boli, leżę w berecie i z własnej woli. Dokoła grajdoły, wały i pryzny, piaskowe warownie letnie ojczyzny. Myśl tylko jedna, kłębi się w głowie, kiedy to słońce za chmury się schowie. Jak się nie schowie, to ręce rozłożę i poszybuję nad pełne morze. Morze, słone morze, wodorosty, wędzone węgorze, halibuty, szproty i flądry. I bądź tu mądry. Latam jak ryba, jak tak swobodny, do czegokolwiek mało podobny. Po tatuażach i po berecie. Morze, słone morze, wodorosty, wędzone węgorze, halibuty, szproty i plądry. I bądź tu. Cześć, kochany, jestem teść. Marne? Marne, tak, no to serwus. Jestem nerwus. Marne? Nie, dobre. Tak, jest opcja. A poza tym by pan z taką brodą. Z jaką? O, taką. A z taką, jak wiem, u tego jamnika stolarza. Aha, a propos, kochani, wykombinowałem nowy kawał, ale śmieszny, że bajki zrywać można. Z cyklu przychodzi jamnik do lekarza, okulisty zresztą. Przychodzi baba do lekarza. Nie, to też, ale to nie o to chodzi. Ale ja wykombinowałem cykl z jamnikiem. No więc niech pan słucha. Przychodzi jamnik do lekarza. Okulisty zresztą. Jak to jamnik? Jak to jamnik, tak. O to chodzi. I okulista pokazuje mu na tablicy normalnie te literki tam jak swoje. Jak to okulista? O to chodzi, tak, a nie o to chodzi. Pokazuje jamnikowi największe A, średnie B, znowu największe C, a jamnik Co? Nic. Nie widzi nawet największych liter? Nie. W ogóle ich nie rozróżnia. No więc lekarz wypisuje mu receptę na najsilniejsze okulary. Jamnik, proszę pana, bierze receptę i pyta, co na niej napisane. To znaczy, że jest dalekowidzem, skoro nie może czytać bez okularów, prawda? Nie, na to wychodzi niby. Ale z drugiej strony, skoro nie rozróżnia literek z dużej odległości... To znaczy, że jest krótkowidzem z kolei. No, na to by wychodziło, ale nie można być jednocześnie, proszę pana, krótko i daleko niestety widzę. To jaki wzrok miał ten jamnik w końcu? On świetny miał, znakomity. Aha, nie rozumiem. Dlaczego? Po co przyszedł do okulisty w ogóle? No bo nie rozróżniał literek. Skoro miał znakomity wzrok, to dlaczego nie rozróżniał? Czego? A od C na przykład. Dlaczego nie? Proszę pana, bo on, ten jamnik był, proszę pana. Był samochodem, no. Dobrze? Nie. Tak przypuszczałem, bo coś pokręciłem chyba. Chwileczkę. Zaraz. No. Jamnik nie rozróżniał literek, ponieważ był... Samochodem. No wiem, ale to też, ale przede wszystkim dlatego, że był analfabetą. No jak ten jamnik go zmaźniał? No dobre, to no, dobre. To jest tak, dobre, tak. Tylko mnie się nie podoba to. Proszę pana, przepraszam pana bardzo, z analfabetyzmu nie należy się wyśmiewać, proszę pana. Dlatego, że analfabetyzm należy, proszę pana, zwalczać. Po prostu zwalczać. Ale nie u okulisty. Nie. To pamiętam, to ze szkoły. Co pan? No ten dowcip z cyklu. Przychodzi jamnik do lekarza i pyta się tej baby. Podobno teraz go pan wykombinował. Tak mi pan tłumaczy. Bo wykombinowałem po raz drugi. Pierwszy raz, proszę pana, wykombinowałem go w szkole. Ja od dziecka miałem głowę do kawałów. Niestety. Kiedy na przykład byłem mały, ale zupełnie mały. Tak się złożyło, że kiedy byłem mały, byłem wtedy akurat dzieckiem, rozumiem. To rzeczywiście prawdziwy zbieg okoliczności. Tak, bo to się zdarza. To są takie wypadki, to się zdarza. No więc kiedy byłem mały i byłem akurat dzieckiem, proszę pana, przychodzę kiedyś do lekarza, nie, do babci przychodzę i mówię tak. Dziadku, do sklepu chyba przywieźli coś, bo stoi długi ogonek. Chwileczkę, to przyszedł pan do babci czy do dziadka? Niech pan. Ja do babci, ja przyszedłem do babci, przecież mówię. No więc dziadek natychmiast pobiegł na dół, widzi rzeczywiście przed sklepem ogonek. Staje więc i stoi. Stoi, no jak to dziadek, wiemy. Mija kwadrans, pół godziny. Ogonek wprawdzie się nie rusza, ale dziadek jak stał na jego końcu, tak stoi. I proszę pana, do sklepu tak samo daleko, jakby miał. Dlaczego? No, bo to był ogonek jamnika, proszę pana, którego przywiązałem przed sklepem. Dobry. To jest to sobie. Tak? I dziadek przez pół godziny nie zorientował się, że to ogonek jamnika, a nie normalny do sklepu, proszę. No więc nie uwierzy pan, ale zorientował się natychmiast. Co pan powie? Tak. To dlaczego stał? Bo nie wziął ze sobą krzesełka i nie miał na czym usiąść, niestety. No, co, nie zna pan mojego dziadka, a pan zawsze ma pod ręką krzesełko? Zawsze. A, zawsze. Ale nie pod ręką. To znaczy nie krzesełko, tylko radio ja mam. Radio? Tak. A po co to? Dlaczego to jest? Żebym zawsze mógł posłuchać ITR-u. Serwus, do widzenia. Do widzenia, serwus, ale wie pan, czym jestem. No. Nerwus jestem. To była oczywiście scenka autorstwa Marii Czubaszek z serii Serwus i jestem nerwus. Za chwilę usłyszymy piosenkę Marka Grechuty pod tytułem Zazdrośnicy, a po piosence nawiążemy do 610. rocznicy bitwy pod Grunwaldem. Kompania M3, show sportowy Grunwald. Zazdrośnicy darem Twym chcą pobebić piersi. Czarom skrytym w Twym ciele z moją oni wiedzą. Oczy, co rzęsami nie tknęły Twych piersi, czyliż pustym domysłem te czary wyśledzą. Kto w chwili pocałunku nie zagrzał swej dłoni, na Twych bioder nawrzałej rządzą przegięcinie. Nie potrafi określić upojeń tej woni, co z Ciebie jako z róży z tem potartej płynie. kto ustami wnuk twoich nie wdumał się dreszczem. Nigdy dość nie wysłoi twych oczu omdlenia, a choćby je dzień cały badał bez wytchnienia, nie wypatrzy z nich tego, co ja z nich wywieszczę. Wydarzenia sportowe, które was ominęły. Wspaniałe zawody, w których nigdy nie braliście udziału. Krótko powiedziawszy, czas na powtórkę ze sportu. Witam państwa, znajdujemy się w miejscowości Grunwald, a przed nami mecz towarzyski między gospodarzami FC Bayer Malbork a Jagiellonią Kraków. Gospodarze często nazywani krzyżakami w tradycyjnych białych koszulkach z czarnym krzyżem, natomiast goście przeważnie w kolorze biało-czerwonym. W FC Bayer Marienburg, gdyż tak właściwie powinniśmy mówić, plejada gwiazdy z kapitanem Ulrichem von Jungingenem i obrońcą Henrym von Plauen na czele. Dwójka nowych napastników z Anglii, William Cartney i Francuz Jan de Aragoni. Po stronie polskiej trzy nowe transfery: Witold Książę i Rusłan Kniaś. Tatara Wilno oraz Borys Bojar ze Spartaka Smoleńsk. Kapitanem drużyny jest oczywiście Władek Król Jagiełło. Widzę już, drużyny są na boisku. Właśnie następuje tradycyjna wymiana gadżetów ze strony krzyżackiej na uprzejmości ze strony polskiej. Jeszcze małe ruchy drużyn, odśpiewanie hymnów i... Proszę państwa, nasi zaczęli. Kniaź do Witolda, ten do... pułapka. Jedna, druga, zamieszanie. Kaś stracił chyba głowę. Witold strzela głową, niestety, Kniaź. Niemcy przyjmują inicjatywę, nasi cofają się, krzyżacy naciskają, nasi zepchnięci, walka o róg, krzyżacy chyba jednak nie zdobyli rogu, nadal go słychać. Zamieszanie, część zawodników poza wojskiem, co się dzieje? Chwila przerwy w grze, jest ze mną Juran Zespychowa, który w minionych rozgrywkach odniósł poważną kontuzję. Dzisiejszy pojedynek ogląda ze mną i Jurand, jak oceniasz spotkanie? Ja też zgadzam się z tobą, także czarno to widzę. Wróćmy jednak na boisko. Polacy ruszają środkiem. Zamieszanie, Niemcy strzelają niecelnie. Nasi w ataku, krzyżacy wszystkie siły. Na środku jakieś starcie. Zawisza czarny pchnął von Strom, a ten przewraca się na ziemię. Ktoś zdejmuje mu buty i zegarek. Von Plauen ścina z nóg Maćka. Ten padł na murawę. Zacięty pojedynek. Inicjatywę przejmują Niemcy. Do akcji włącza się kapitan krzyżaków Jungingen. Środkiem pola Jungingen, czy ktoś go zatrzyma? Na boisko wraca Witold. Jungingen przed polem Janko z Oleśnicy. Co za uderzenie! Dziękuję. Ci, Janku! Przy Jungingenie już grupa naszych obrońców i... wolny, proszę państwa. Odbili Jungingena, ale do Wiesław Oleśnicki. Piękny rzut Jungingenem. Nasi ruszają lewą stronę. Niemcy pogubili się. Tak, obrona. Nie ma obrony. Zawisza czarny w największym ogniu walki. Spalony! Chociaż nie! Nie! Zawisza! Cudowne kopnięcie! To chyba koniec! Koniec! Tak, proszę państwa! Koniec! Piękny! Piękny występ naszej drużyny. Jurand, jakieś spostrzeżenia? Ja ciebie też chcę. I ty ode mnie też, no. A żegnam państwa, jedź. Już spotkamy się za tydzień. Gdyby wtedy znano piłkę nożną, można by znacznie ograniczyć liczbę ofiar, choć w piłkę z Niemcami pewnie byśmy przegrali. Jutro zapraszam jak zwykle na Akademię Rozrywki, chwilę po 13, a przed nami piosenka do samodzielnego nucenia Violetta Villas Dzikuska. Dzikuski podobno nie są wcale zazdrosne, po prostu są dzikie. Łukasz Szwed, kłaniam się państwu.